Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Nie jestem dziś w sosie, muchy mam w nosie. Jestem w kłopocie, jak śliwka w kompocie. Nie jestem dziś w sosie, muchy mam w nosie. Jestem w kłopocie, jak śliwka w kompocie. I jak dziura w płocie. By się pozbyć złych humorów, la la la la, robię zupę z muchomorów, la la la la. Bardzo pyszna to potrawa, a do tego jeszcze trawa. Muchomory. Na dzień dobry, dziś w budziku na śniadanie, a gdy na budziku 4 po 4 sięgamy po piosenkę dnia. Panie, panowie, The Cooks. Afraid of what'll happen before you would start. And you don't need the baggage. cage, and you don't need a stove, and you don't need nobody to fill your empty cup. Ostatnia płyta Koksiaków ukazała się we wrześniu 2014 roku i pamiętam, że bardzo przeżywaliśmy premierę albumu Listen. No a teraz właściwie nowe, stare nagrania z płyty, która ukaże się już za niespełna miesiąc, 19 maja. Nowy zestaw starych utworów, zestaw The Best of So Far 19 maja. Z tego właśnie wydawnictwa Be Who You Are. Dziś The Cooks jako zapowiedź tego właśnie wydawnictwa największych przebojów zespołów naszej piosence dnia. Ponownie między innymi po godzinie 8.30 w porannej audycji zapraszamy do trójki. Tymczasem na budziku, a no właśnie, 8,5 minuty po czwartej. Sama i ty sam, znowu osobno próbujemy żyć. Ja znów nie wierzę w nic, zrozumieć nie chcę, lecz czuję, że układ obojętnych gwiazd.

Kate Moss i Tomek Organek. Na dzień dobry tym wszystkim, szczególnie którym nie udało się w Trzech Szybkich, a widzę, że no, tłoczno się zrobiło, tłoczno. Bardzo się cieszę, honorujemy te pierwsze trzy sygnały od państwa, ale rzecz jasna także do pozostałych, które już napłynęły, wrócimy. Rodzynek w budzikowym gronie, pani Justyna dziś wita pięknie, trzeba będzie ubrać się ładnie, ładnie się ubrać na cebulkę. To proponuję słuchaczom pani Justyna, która odezwała się dziś jako pierwsza SMS-owo. Nasza słuchaczka proponuje coś czerwonego, barwa, która dodaje sił witalnych, stymuluje psychikę. No, dobre, we wczesnym, a także naszym wspólnym nastrajem. Przed dwoma dyżurami, jakkolwiek to brzmi, pani Justyna dziś jako pierwsza SMS-owo. Serdecznie gratulujemy. Mailowo dziś pan Darek wita serdecznie. We Wrocławiu zimno jak diabli, ledwie jedyneczka z plusem. Ciepło pozdrawia z samego rana wszystkich budzikowców. Pan Darek z Wrocławia. Kłaniamy się nisko. Zimny Wrocław odwzajemnia to ciepło, które za oknami na Myśliwieckiej. Ledwie 2-3 plusy u nas. No i jeszcze pan Rafał. To drogą telefoniczną między Poznaniem a Katowicami słabiutki ten plusik na trasie, ale ma nadzieję nasz słuchacz na rozgrzewkę. W budziku będziemy się starać, co możemy, zresztą pana synoptyka też jakoś tam szturchać. No to nasze budzikowe grono korespondencyjne mamy. Serdecznie gratulujemy pani Justyna, pan Darek oraz pan Rafał. Wszystkiego dobrego pozostałym, także dojeżdżającym do pracy, bo to sygnały, jak mniemam, w większości te, które napłynęły właśnie teraz gdzieś w trasie. 17 minut po godzinie 4. Za chwilkę powitanie nowego dnia. A my co tu mamy? No nie czerwone, czarne. Minut po godzinie 4, ależ pędzi ten czas i tydzień, tak, gdzieś być może odczuwalnie środa, ale dobra wiadomość jest taka, że przed nami mały piątek, tak, to już czwartek, dopadł nas 20 dzień kwietnia, 110 dzień tego roku, słońce obudzi się, tak troszeczkę naciągnął, to już jak to brzmi, za godzinę i trochę wzejdzie słońce. Zajdzie przed 20, dzień potrwa ponad 14 godzin, a dziś imieniny Agnieszki, Amelii, Czesława i Teodora. Teodor nam się kojarzy, Teodor nam się przypomina, także ten filmowy. Tak czy inaczej, Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia w upominku muzycznym. To już taka konto czorne, oczy czorne przed chwileczką. No a teraz jeśli tak kolorami, to będzie flaga. I to oczywiście biała. Właśnie w historycznym kalendarzu, w trzech datach, możemy zapytać, gdzie oni są, bo dwa razy będziemy wspominać urodziny, choć osób, które także zmarły, i jedną rocznicę śmierci, przypominając sobie właśnie te wybrane wydarzenia z historii z 20 kwietnia. I tak w 1807 roku urodził się Wincenty Pol, poeta, prozaik, geograf. Przypomnijmy, że rozpoczął systematyczne badania geograficzne w Karpatach. Przyczynił się do powstania pierwszej na ziemiach polskich katedry geografii. Było to na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest autorem cyklu pieśni narodowo-patriotycznych, pieśni Janusza, z którego pochodzi śpiew z mogiły z muzyką Fryderyka Chopina. Także autor poematu Mohort. Zmarł w 1772 roku, a wspominamy Wincentego Pola w 210. rocznicę urodzin. 112 lat temu urodziła się Hanna Januszewska, pisarka i poetka. Tworzyła baśnie, utwory dla dzieci i młodzieży, także słuchowiska radiowe. Tłumaczyła literaturę fantastyczną. Jej bajki o czterech wiatrach zostały wpisane na listę honorową imienia Jana Christiana Andersena. Hanna Januszewska zmarła w 1980 roku. A 72 lata temu zmarł Wacław Sieroszewski, powieściopisarz, nowelista i etnograf. Za działalność polityczną dwukrotnie zesłany na Syberię. Jest autorem wspomnień, powieści. Podróżował na Krym i Kaukaz oraz Wyspy Japońskie. Dotarł do Chin, na Ceylon. Był bliskim współpracownikiem Józefa Piłsudskiego, walczył w Legionach, a w odrodzonej Polsce piastował godność senatora. Był prezesem Polskiej Akademii Literatury. W 72. rocznicę śmierci wspominamy Wacława Sieroszewskiego. To trzy daty z kalendarza na teraz, a w muzycznym kalendarzu już za niecałą godzinę świat dat. No właśnie, nie tylko tych muzycznych. Już teraz zachęcam do pozostania z nami. Za niecałe 4 minuty pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. Chodzą od rana po ulicach wszystkim egoistki, egoistki. Śmieją się, płaczą i wydają piski egoistki, egoistki. Rwą włosy z głowy, że już koniec bliski egoistki, egoistki. We dnie się nudzą, nocą piją whisky egoistki, egoistki. Trzymaj się z dala i szybko uciekaj. Szukaj zarobiem innego człowieka, bo egoista psa na masz mije. Serce ukosi i krew ci wypije. Trzymaj się z dala i szybko uciekaj. Szukaj zarobiem innego człowieka, bo egoista psa na masz mije. Serce ukąsi i krew ci wypije. Siedzą rano wychuchani czyści egoiści, egoiści. Jedzą dla zdrowia winogrona kiści egoiści, egoiści. Parzą herbatę z najprzedniejszych liści egoiści, egoiści. Może się dzisiaj jakiś projekt ziści egoiści, egoiści. Trzymaj się z dala i szybko uciekaj. Szukaj zarobiem innego człowieka, bo egoista w zanadrzu masz mije. Serce ukąsi i krew ci wypije. Trzymaj się z dala i szybko uciekaj. Szukaj zarobień innego człowieka, bo egoista w zanadrzu masz mije. Serce ukąsi i krew ci wypije. Trzymaj się z dala i szybko uciekaj. Szukaj zarobień innego człowieka, bo egoista w zanadrzu masz mije. Serce ukąsi i krew ci wypije. Trzymaj się z dala i szybko uciekaj. Szukaj za rogiem innego człowieka, bo egoista w zanadrzu masz mije. Serce ukąsi i krew ci wypije. Ten wątek się dziś przewija. Czarne korki. No no, może to i trop kiedyś do budzikowego alfabetu. Państwo także podpowiadają. Bardzo pięknie dziękuję. Będę miał to w pamięci już ci, którzy właśnie na ten temat kiedyś właśnie będą mieli pewnie łatwiej. No a jeśli chodzi o budzikowy alfabet za chwilkę, bo teraz już 4:30 i pora na prognozę pogody. Polska w zasięgu wyżu, rozległego wyżu z centrum w rejonie Irlandii, w chłodnej, arktycznej masie powietrza. Dziś pochmurno, ale możliwe większe przejaśnienia. Choć na krańcach południowych, Górnego Śląska, Małopolski i Podkarpacia możliwe opady śniegu. Wiatr słaby i umiarkowany, północny, na południowym wschodzie umiarkowany, porywisty, północny i północno-wschodni, wysoko w Karpatach. Wiatr w porywach do 110 km na godzinę. Ciśnienie się waha się, w południe w Warszawie wyniesie 1016 hektopaskali. A jeśli chodzi o temperaturę w dzień, podobnie jak wczoraj, od 5 stopni na krańcach południowych przez 6-7 na krańcach północnych, lokalnie na Kujawach oraz na Pomorzu Zachodnim. Najwyższa temperatura do stopni plus 9. Uwaga, pierwsza część budzikowego alfabetu. Szukamy tropu. Praca, szkoła, śmierć, zaraz wpadnę w szał. Obrzydliwy dzień, nie wytrzymam tak. Czuję się jak śmierć, jak nikt, bez szans. Jestem jakoś tak, jak coś na prąd. Wreszcie matka noc, korowa, mleczny bar, pije koktajl straw, ciepła chemia w drzwiach i otwieram się na czas, na was, na świat. Kocham wszystkich was. Rzeczywistość jest jak wielki czarny pies. Cicho skrada się i chce mnie zjeść. Gdzie ja jestem, czy to ty? Spadam w obłęd. O właśnie, pierwsza część budzikowego alfabetu. Ciekaw jestem, kogo wyprowadziłem w pole, a kogo właśnie może nakierowałem na prawidłową odpowiedź. Tym bardziej, że wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Szukamy tej najprawdziwszej z prawdziwych. 71335 SMS-owo. Zachęcam do zabawy, do rozgrzewki szarych muzycznych komórek. Szukamy czegoś, co łączy. No właśnie, ale z czym? No,

że jestem podobny do kota. Czasem lubię poskakać po nieswoich płotach. Zuby ogłoszeniowe są własnością szkopów. Upłynął kotom termin, wróciły na mokotów. Gdzie magazyn kotów? Czarnym kotom z jednej strony satysfakcja, z drugiej no troszkę szkoda, przydałaby się jeszcze dogrywka. Może i tak, choć wydaje mi się, że o właśnie, no tak jak spodziewałem się, pan Jacek odpowiedział prawidłowo właśnie w tym momencie. Choć odpowiedzi pierwsze i drugie rzeczywiście można było i pana Maćka z Warszawy wyprowadzić i wyprowadziłem w pole. Artury rządzą, tak by było. Artur Rojek z Mysłowic w pierwszej odsłonie, Artur Andrus i Strachy na Lachy i Krzysztof Grabowski. Może zbierzmowanie, Artur, nie wiem. No ale tak odpowiedział pan Maciek z Warszawy. Artury dziś rządzą. W Nowym Sączu kurzy na biało, na szczęście przy delikatnym plusie, więc się nie odkłada. A w budzikowym alfabecie dziś buszują Artury. Chyba. Ze znakiem zapytania pozdrawia pani Beata. Literka S z pozdrowieniami. Słowo Artur dziś od pana Krzysztofa. To ten łącznik właśnie. Pan Artur łączy dziś piosenki. Pozdrawia Marcin z cementowozu. Lubin i droga do Zielonej Góry. Temperatury brak. 0 stopni. Polski wykonawca, polska piosenka. Brawo, no jest to prawidłowa odpowiedź też. Dzisiejsze trzy piosenki łączą Arturzy. Arturzy i zwierzęta, to od pana Krzysztofa z Sennego Wrocławia, gdzie bezchmurne plus jeden. Czyżby motywem była piła? To pan Daniel z Babimostu. Serdecznie dziękuję za prawidłowe odpowiedzi, no a pan Jacek dziś rozstrzygnął fantastycznie, bo nie Arturzy, ale miejsca. Ta piła już było bliziusieńko. Bardzo dobrze. Polski wykonawca, polska piosenka, też super. Mysłowic i Bar Mleczny Korowa, rzecz jasna, Artur Andrus w tytule i spała, i piła, i piła, i spała, i piłem w spale, i spałem w pile, i jeszcze Strachy na Lachy. Nie tylko w tytule, ale także w treści, jak słyszeliśmy, nie piła tango, a mokotów. Serdeczne gratulacje. Piękne dzięki za dzisiejszy budzikowy alfabet. No to myślę, że powrócimy jutro o zwykłej porze do tego właśnie cyklu naszych budzikowych spotkań. Też będzie okazja do tego, by wyprowadzić państwa w pole i jak zwykle zarzekam się, że jutro będzie zdecydowanie łatwiej. Nasza ulubiona 4:44. Sygnał od państwa już za momencik. A wcześniej, właśnie jak w budzikowym alfabecie, tak no niepewność była. No. Gdy cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę, nie tracę zmysłów. Kiedy cię zobaczę, jednakże gdy cię długo nie oglądam, czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam i tęskniąc sobie zadaję pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie? Cierpiałem nieraz, nie myślałem wcale, abym przed tobą szedł wylewać żale. Idąc bez celu, nie pilnując drogi, sam nie pojmuję, jak w twe zajdę progi. I wchodząc sobie zadaję pytanie, co mnie tu wiodło, przyjaźń czy kochanie. Gdy z oczy znikniesz, nie mogę ni razu w myśli twojego odnowić obrazu. Jednakże nieraz czuję mimo chęci, że on jest zawsze blisko mej pamięci. I znowu sobie zadaję pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie. Dla twego zdrowia życia bym nie skąpił, po twą spokojność do piekieł bym wstąpił. Choć śmiałej żądzy nie ma w sercu mojem, bym był dla ciebie zdrowiem i pokojem. I znowu sobie powtarzam pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie. Panie Dyta jeszcze podpowiada, no byłaby szansa, gdyby pan zaprezentował Kraków w wykonaniu pana Marka. No a tu niepewność się pojawiła w dogrywce, gdyby pojawił się Kraków. No kto wie, być może byłoby łatwiej. Łatwiej będzie jutro, polecam. Serdecznie panie Dyta również gorąco pozdrawiam. Budzą się dyrektorzy gimnazjów, którzy muszą od piątej czekać na kurierów dostarczających arkusze egzaminacyjne. Pozdrawia z Płocka pani Beata. Kłaniamy się nisko wszystkim dyrektorom. No i oczywiście kurierom, którzy to właśnie dostarczają te arkusze. Oni to też muszą wcześniej jeszcze wstać, żeby na piątą być już pod placówką oświatową. Pozdrowienia z Nowej Rudy. Jadący przełęczą ratownik medyczny pokrywa 10 cm. Pokrywa to, co wczoraj jeszcze było czarne, a dziś białe. No i minus 3. A więc trzeba uważać. Prosimy o szczególną ostrożność. Tak jak wczoraj bierzemy sobie do serca, choć wiosna w kalendarzu, to wiosna nie wszędzie za oknami. Sygnały od pana Marcina. Z Kielc raniutko temperatura minus 1. Śnieg prawie zniknął. Szukam wiosny od rana. W Keleckiem... Panie Marcinie. Na dzień dobry kłania się pan Sergiusz z Dąbrowy Górniczej. Proszę ładnie pograć na koniec nocnej zmiany. Będziemy się starać rozpuścić ten śnieg i żeby wiosna jednak pojawiła się, bo w świętokrzyskim, no wiadomo. No może jednak, to tak nie pasuje nawet do powiedzenia, że to jak w Keleckim, w świętokrzyskim to jakoś nie bardzo. No właśnie. Pan Paweł uprzejmie kłania się nisko z zimnych Łosic. U mnie na termometrze minus 1. No i co z tą wiosną, panie synoptyku? Dobrze, przesuniemy go do sekcji gimnastycznej. Jeszcze zadamy to pytanie za jakieś 15 minut. Pan Piotr z Radomia pozdrawia z tych tychów. Kibice nie dojechali, brak temperatury i tego białego, a dziś równanie biegowe prostego stopnia z jedną wiadomą 6 km. No i bez dopingu jakoś tak, ale my panie Piotrze mocno trzymamy kciuki za pana występy te codzienne przed naszą tu budzikową rodzimą publicznością. Pani Kasia informuje, że na wsi mazurskiej zmrożony czwartek zaczyna się, więc wszystkiego ciepłego wszystkim z samego rana, a dziś na śniadanie muchomory. Wow, napisała pani Kasia. Inna pani Katarzyna z Krakowa informuje, że już nowy dzień nastał. Słońca życzymy na ten nowy dzień. No i oby też i słońce, i wiosna na polu. Na dzień dobry pani Virginia z nami jednocześnie pozdrawia, o proszę bardzo, dyrektorów gimnazjów, którzy to czekają od godziny piątej w szkołach na arkusze. No to dyrektorzy już w drodze do pracy. Ja też prawie w drodze do pracy, życząc miłego czwartku i trzymając kciuki za dzielnych trzeciogimnazjalistów. Pani Virginia również z nami. Pan Jurek Żeglarz informuje, że minus 1 i zimno i wiatr to za słaby na żagle. Pani Kasia Zwierzkowicz leci pod prysznic. Zimny prysznic z kawą i z kołdrą, ale już w drodze. No to już chyba być może, bo to nadesłana informacja kilka chwil temu. No to pod tym zimnym prysznicem chyba aż tak długo pani Kasia nie przebywała. Pan Adam z małżonką tradycyjnie. To jest naprawdę sytuacja pełna podziwu. My tradycyjnie tańczymy z małżonką przy budzikowej muzyce i pytamy, czy bęben do rytmu, albo chociaż trąbki. Oj, będą trąbki, będą dęciaki, to po godzinie 5. Proszę zostawić troszkę sił przy tych porannych wygibasach. Wspólnie z małżonką myślimy o tańcach. Oczywiście, oczywiście, panie Adamie, będzie okazja do tego, by spełnić także i taką właśnie prośbę. 30 to w Fahrenheitach liczy nasz wierny słuchacz, pan Tadeusz z Wałbrzucha, czyli minus 1, pełne zachmurzenie, a i podpowiedź także, że dziś Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy. Wszystkiego obudzonego wszystkim ludziom z branży. To pan Tadeusz. Pani Agata z okolic Lublina o tym, że księżyc przebija się czasem przez chmury. Też bardziej optymistyczna wersja. 33. Czuję, jakbym została wyprana z energii. Jeszcze będzie okazja do tego, by podładować akumulatory. Na pewno te muzyczne będziemy się starać. Pan Paweł o tym, że w czwartek łaknie się piątku, jak Ania Dżdżu pozdrawia straszy z Warszawa na Sierck. To od pana Pawła. Sygnał także od pani Ani ze Szczecina. Dziś wspólny... Ach, to jeszcze w nawiązaniu do budzikowego alfabetu. Zwierzęta, korowa, jeleń, koń. A mój kot właśnie śpi po nocnym lataniu na zewnątrz. To od pani Ani ze Szczecina. Chciałoby się powiedzieć marzec, ale to już kwiecień. Nawet druga połowa kwietnia, nawet 20. Pan Andrzej, plus 2 i pada deszcz ze śniegiem. A ja rowerkiem do pracy, a po drodze po pączki. To w mieście Smoka Wawelskiego. Jeszcze pani Sonia. Na dzień dobry z granicy opolsko-dolnośląskiej. Pogoda, przykra sprawa. Ledwie 1 i to poniżej. Jeszcze pan Karol, licealista, kłania się w dniu języka chińskiego. A tak uzupełniamy właśnie ten dzisiejszy kalendarz świąt osobliwych. Pan Zdzisław o tym, że w Łodzi księżyc i plus 2. Pan Zdzisław, co zaraz rowerem do pracy pojedzie. Pan Michał ze Stalowego Szlaku, czyli warszawski motorniczy, też jest z nami. Dziś odbitki na linii 33. Jeszcze pani Beata Nieta z Albatrosa też kłania się nisko wspólnie z nami, rozpoczynając nowy dzień. Bardzo serdecznie dziękuję państwu za ten krajowy, i naprawdę w sporej ilości, nawet nie chciałbym zliczyć i nie pominąć nikogo, cykl korespondencji krajowej. Za chwilkę zajrzymy do tych z państwa, którzy troszkę dalej od naszego kraju raju. No i znowu kolory nam się przewijają. Proszę bardzo, auto, nie byle jakie, bo czarne na 7 minut przed 5. Czarne auto, widzę to czarno, widzę to czarno. Myślę o tym, co robiłem ostatnio. Widzę to czarno, widzę to czarno. Stawiać opór nie warto. Widzę to czarno, widzę to czarno. Na drogę krzyż jedyne, co warto. Widzę to czarno, widzę to czarno. 100 lat nie krzyją nam czarny pogrzeb i biały ślub. Twoja szminka jak zbrodni ślad, odpoczynek wieczny da nam już. 100 lat nie żyją nam czarny pogrzeb i biały ślub. Twoja szminka jak zbrodni ślad, odpoczynek wieczny da nam już. Da nam już. Po dom zajeżdża czarne auto. Widzę to czarno, widzę to czarno. Nie myślę nic, bo leżę martwy. Widzę to czarno, widzę to czarno. Żyłem jak żyłem, żałować nie warto. Widzę to czarno, widzę to czarno. Na drogę krzyż jedyne, co warto. Widzę to czarno, widzę to czarno. 100 lat nie krzyją nam czarny pogrzeb i biały ślub. Szminka jak zbrodni ślad, odpoczynek wieczny da nam już. 100 lat nie żyją nam czarny pogrzeb i biały ślub. Twoja szminka jak zbrodni ślad, odpoczynek wieczny da nam już. Da nam. biały ślub. Twoja szminka jak zbrodni ślad. Odpoczynek nie czyta nam już. 100 lat niech żyją nam. Czarny pogrzeb i biały ślub. Twoja szminka jak zbrodni ślad. Odpoczynek nie czyta nam. Czarne auto, ale za to biały rower z ukłonami od cyklist. Pozdrawiamy bardzo gorąco z czeskiej Pragi. Informacja o tym, że plus 34 Fahrenheit nie pada. Jutro Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi, więc jest i propozycja muzyczna. Pani Dominika jest z nami na pokładzie. Kłaniamy się nisko. Finn też melduje się na nasłuchu. Coraz ładniej wokoło, coraz cieplej. Wiosna tuż, tuż. Fionia na nasłuchu i pan Sebastian jest z nami. Dziękuję za energię na resztę nocnej zmiany hotelowej. Pozdrawiam ze Skipton w Nokio, pan Krzysiek. Kłaniamy się nisko. Dobra muzyka. Proszę bardzo. Bardzo chwalą nas, chwalą. Pan Stefan, dobra muzyka to jeden z lepszych prezentów urodzinowych. Nasz budzikowy podróżnik, pan Stefan, z najlepszymi życzeniami. Kłaniamy się nisko. Odczuwalna 2 stopnie, podobno w dzień ma być koło 14 i nawet słońce będzie. Tyle zapowiadają brytyjscy synoptycy. Za tydzień zapowiadają deszcz ze śniegiem. Kto to słyszał, koniec kwietnia, to pani Amanda z Harlow pod Londynem. Harlow zdrój też na słuchu. Kłaniamy się nisko. Wszystkim państwu, którzy to rozsiani po całym świecie są z nami, korespondują. Bardzo dobrą wersję zdarzeń państwo wybrali. Za 3 minuty będzie godzina 5. Ona mówi mi, że chciałaby tak, jak w tym filmie, co widziała nieraz. Jak karuzela, co niedziela ją wkręca. Wenezuela, przyjaciółka od serca. Minut 45 plus reklamy. To najpiękniejsza lekcja przed nią egzamin. W szkole najlepsza była z matematyki. Na siebie dziś liczy, rozpina guziki. A kiedyś kwiatki sypała w kościele. Dziś z kwiatków balsam smaruje po ciele. I wierzy w siebie, oddałaby wszystko. Święty Franciszek za San Francisco. Święty Franciszek za San Francisco. Święty Franciszek. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Czarna muza dla niej całym światem. Najlepiej w samochodzie słuchać jej z chłopakiem. Szybko i mocno ona tak chce żyć. O, chociaż ją boli, to nie powie mu nic. Języków obcych zna przez to więcej. Najlepiej te słowa na koniec piosence. Shake it baby, shake it baby. Shake it baby, shake it baby. Shake it, shake it, I shake it, baby. Just shake it, baby. Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry.